Önök a folytasságon átvéve hívása. Fie să fie, bă. Legyünk felelősségteljesek, takarékoskodjunk az árammal. A pontos idő 15 óra. Újvidéki Rádió, délutáni híradó. Köszöntöm az Újvidéki Rádió délutáni híradójának hallgatóit, Naci Szántó Mártát hallják. A hírszerkesztő Dolancsongor, a bemondó Mikes Ibe, a nap legfontosabb hírei ide. Szerbia nem lesz a közeljövőben az Európai Unió tagja, fogalmazott az államfő. Megtalálták az egyik férfit, aki tegnap a megállt folyóba esett. Az illetékes minisztérium tájékoztatása szerint drágul az üzemanyag. Magyarország azt várja el Ukrajnától, hogy tegyen meg mindent azért, hogy a magyarokat ért atrocitások befejeződjenek, mondta a külügyminisztérium államtitkára. A Fidesz a magyar-magyar nyilatkozati rendszer bevezetését javasolta az Európai Parlamentnek. Szeulban tűz ütött ki egy nyomornegyedben, 500 embert evakuáltak. Vajdaságban holnap is havazásra kell számítani. Részletes híreink következnek. Belgrádba érkezett Miroslav Lajcsák, az Unió Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős külön megbízottja, és Gabriel Escobar, Washington Nyugat-Balkán ügyekért felelős külön megbízottja. Lajcsák és Escobar mellett Németország, Franciaország és Olaszország tanácsadói is a szerb fővárosban vannak, ahol Alexander Vučić államfővel egyeztetnek. Vučić az egyeztetéssel kapcsolatban korábban elmondta, hogy nehéz tárgyalásra számít, de a diplomatákkal előzőleg már ismertették, hogy mely határvonalakat nem hajlandó Szerbia átlépni. Belgrádban egyeztetett Milos Vučević szerbiai és Szalai Dobrovnicki Kristóf magyar védelmi miniszter egyetértettek abban, hogy a két ország katonai együttműködése rendkívül jó, de tovább fejleszthető. Milos Vučević tájékoztatta vendégét a Pristina egyoldalú intézkedései miatti aggodalmakról. Emlékeztették a régióban uralkodó helyzetet is. Vučić hangsúlyozta a nyugat-balkáni béke és stabilitás megőrzése, Szerbia és Magyarország érdeke is. Budapesti Belgrád legőszintén barátja és szövetségese az uniós integrálódás folyamatában, fogalmazott Vučević. A magyar honvédelmi miniszter szerint is mindkét ország számára a béke a legfontosabb. Rámutatott arra, hogy a két ország történelmében először fordul elő, hogy mind a ketten, mind pedig délen megváltozott a biztonsági környezet, és ilyen körülmények között kell döntéseket hozni. Szerbia a nyugat-balkáni régió vezető állama, a térség pedig folyamatos folyamatosan biztonsági kihívásokkal néz szembe. Belgrád és Pristina rendezetlen kapcsolata az utóbbi hónapokban is igen jelentős feszültséget produkált. A térség stabilitását növelni az is, ha Szerbia csatlakozna az Európai Unióhoz, ezért Magyarország támogatja Belgrád ezer törekvését, húzta alá Szalai Bogromnicki Kristóf. Szerbiában több folyó kilépett a Medrínből és áradásokat okozott. A Drina elöntött néhány mezőgazdasági területet Zvornik közelében. A Lén és az Uvac folyók mentén rendkívüli helyzetet rendeltek el a megemelkedett vízállás miatt. Eközben az Ivar folyó is kiütött Raska területén. Az árhullám csúcsa ma várhatóan Prokupjéhez ér. A rendőrség is megerősítette, hogy megtalálták az egyik személyt, akit terült elsodort a Tanár utca folyó Novi Pazárnál. Mint ismeretes, a tragikus eset során két ember beleesett a megáradt folyóba. Az értesülések szerint a folyó kivetett a partra a testet, amelyet az egyik helyi lakos vett észre. A helyszínre érkező mentői csak a halál beálltát tudták megállapítani. Az érintett folyó szakaszon búvárokkal keresik ma a másik személyt. A bel- és külkereskedelmi tájékoztatása szerint ismét emelkedett az üzemanyag ára. Jövő héten az eurodízel literenként legfeljebb 198, míg a 95-ös benzin 167 lirára kerül majd. Ez azt jelenti, hogy a benzinért 2, a dízelért pedig 3 lirával megkötött fizetünk a benzinkutakon. Az újjára a 15 órától a következő 7 napban benzinek. A szerencsétlenség oka feltehetőleg a havazás miatt csúszott út. A Savatszótól Renováccal összekötő úton is történt szerencsétlenség. Egy személyautó állóba csúszott Pancsova közelében, pedig egy bontatókocsi sodródott le az útról. Súlyos sérültekről és jelentősebb anyagi kárról egyelőre nincsenek információk. Segítségével vált lehetővé, aki bevallotta, hogy szükséges a segítségével. szomszédos országban, az önkormányzati gyorsításának kisebbviselői képez, kiképezik a kulturális javak, közlekedés kereskedelme elleni küzdelemhez. Krista Pickett, az UNESCO kultúráért és vészhelyzetekért felelős igazgatója szerint a háború kezdete óta több mint 230 kulturális létesítményt rongáltak meg, vagy semmisítettek meg Ukrajnában. Az UNESCO az illegális ukrán kulturális javak beszerzésétől való tartózkodásra szólít fel, emlékeztetett. A lengyel nemzeti örökségvédelmi intézet sajtóhivatalát, hogy a múzeumok nemzetközi tanácsa összépette az illegális kereskedelem által érintett ukrán kulturális javak vörös listáját, amely az információs forrás nyújtja a bankszolgáltatóknak is. Szóval mint egy 500 ember felakadtak a hatóságok, amikor kiütött ki egy nyomú negyedben. A szerencsétlenségben abban házolik. A tűz a város déli részén keletkezett, és csak több mint 5 óra alatt tudták megfékezni. A lángot 2200 négyzetméteren, mint egy 60 lakó helyet kiszítottak el. A mentésben 800 tűzoltó, rendőrök gyakorlat és 10 helikopter is részt. Sőt, a tűzött halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. A helyszínre látogató szörúgi polgármester elvetelte a tűzben érintett családok átköltöztetését. Jusszak jól, én forrai elmondom, a szülőtök a felegyületéseket, hogy mindent kövessenek el, akár a kriminalizálással érdekében. Ausztria Parodia Bertomárjában, valamikor összeütközött két vegyelmű szállító teherben a két módon vezető megsérült. A tűzoltók és a mentők nagy erőkkel forrultak ki a baleset helyszínére. A két tehervonat közül az egyik kigyulladt. A tűz terjedését sikerült megfékezni, de a bontási munkálatok még folyamatban vannak, között a helyi önkéntes tűzoltóság. Az Osztrák Állami Vasúttársaság közlése szerint a baleset során veszélyes anyag is kiadott, ennek semlegesítését a katasztrófa védelem szakemberei végzik. A mozogvezetők könnyű sérüléseket szenvedtek, a mentők kórházba szállították őket. Mezőgazdasági hírekkel folytatjuk is a tudatokat. Februárban lép működésbe az e-hazánk rendszer, amely a bejegyző gazdaságok elektronikus ügyintézését könnyítenének. A új technológiák alkalmazása elsősorban az idősebb generációnak okozhat nehézséget. Galusz Tamás, az a növénytermesztő ügyvédi, hogy a mezőgazdasági munkák mellett kevés idő jut a szolgáltatók ügyintézésre, emellett pedig képzésre is szükség lenne. Tuhász Andrea kérdezte. A gyorsuló világot követő dolgok, ez is egy nagyon jó részletet képviselni, hogy a partra kívül a kancellára területre legyásra gondolunk ez az előnyel, akár gondolatekség, akár ráncsáló pártjövőről van szó, hogy ezeképpen tudok a feltöldi az adott helyre, és ott szinte azoknak akarom választ, hogy kedves termelünk, ezt egy általában elvonni, hogy egy végével kellene kezelni, ebből a szempontból nagyon. Abból a szempontból, hogy erről a termelő mennyire van felkészülve, mennyire van tehetsége hozzá, mennyi ideje van ebben egyáltalán a zöldségesnek foglalkozni, hogy ezt a termelőnek van felsőre. Erről is úgy kell rászállni, hogy ezt nem tanulja használni, hogy a hívás nincs, mert van a őrekép, úgymond mennyiséget okozást lehet használni, sokkal megtestesítési gondokban szükséges a lényegzet. Ha a nyugat előadott kereskedő ütlenkő közti kétleteiket a gyöktő ütlenkő és ázi ázsiai nézve, így a nézőségi között és kelet előadott nézet nem lehet megfelelő ágnak értékesíteni. A Szerbiában megtermelt néznek csupán a 15-20% a korábbi ikon. A többiek cukorban kellene vásárolt találni. Tudfandások szállítása. Minden olyan páciens, akik COVID Hozol be tízjavalót, vagy nem? Hozol, te mindjárt. Nagyon jó lesz. Én megyek etetni. Ficinen. Én is megyek mindjárt. Tudom. Nem, és sem valami. Itt már. Egy jó törés nem tett, tudom? Az jó, hogy mikor kukánykutsz, mikor kucolod? Akkor lesznek pucolva a diók? Hát? Akkor lesznek pucolva a diók? Nem tudom én. Majd megpucolod. Hát biztos, ne, én elfogom, te így csinálhatod. Kitakarítod a komra. De fel egy gyomba csak. Megfőzél húra. Ha ne főzél. Főzél faszomat, nem csinál semmi. Ne beszélj munkásán, tártottad? Munkásán ne beszélj. Utána leegyszerűsített nyelvet. Yeah.